mu waxna wan taqalat tatahu al hukumatu atiba yahujum ci aji fadde jojé wa do def ne ko kon legi def ni ci mom la jom legi dañ koy neggal ko bu ñu ñow waaw mo ñu nak bu fekke dafa ragal waat nak xam nga dañ ko wax ne ko degum ne nga du mo mom li waye ne ko fi legi da ngay waat ba nga taxaw ay séré ñu du mo me mo mom li du waté mo li nga wax tanopi ragal waat nu mo fa innaka la ñu ragal na waat taxata ho mu jël ko mo mi ko don kalaame mo mi wax ni mako mom dana yone ni ci lu ngi ndega mo mi ko wax fof ni diwati ni mom sax ñu ñu wata mo ci wata ko neena ni ko dal li jox waay ji defal ni mo wax ni mako mom te ba ajo sax mi gi dañ ko joxe tam ñu tok bir ñu jeex di mo ne duñu tisse sañ ci wax no en ja andi ndik na al mufarr ka ñu saxalal ñu ko ñeeku fa sabdafa ti mu dëggalal al mutara aji saxal ja dafa sama ko mu jël ko do mu jëwara mom ragal na waat dima ti taxal ay xéré ba tax na ñu jox ko ci tak ne mamam waye di mo ne mo xam ni mako mom ti nekk fi ne ba ñëw mom dem ko ñëw dalal dëggal waaw ci ro xam na dëgg ak mom de di mo ne di ñu gisee di waat ba mu taxal ay xéré waaw ko mu dal di koy jël fa tax mana akhadha al muqarrar lahu min al madah bi yamini لقوله وانتقلت الحكومة له وأما إن حلف المقر أو أقام بينة أنه للغائب فقدم وصدق المقر فيأخذه بلا يمين ما نمضاه من بفاك يمي كيرا موسي تنتق فيه طلق النديم في نكت ما كمان أمر ما يقول من بفاك يمي من مناوات دا متخول أي شارف كن برمي تخول كمان dem ci waje def ni kut legui no waje je du ñewé waje je nak legui du ñewé té ñu wax na dëgg dé di ñu wax dé mak mom kon mom du aajo mu ci waat ay kon du aajo waat ndax ki yaram bi ci loxom waatal na ba taxul na xéré waye na bu fekké ni mom ni ko waram ci loxom waatu tuun taxawu taxawu ay xéré dara ko won waat ba ñu ngi woon doon ci mom jox ko waaji ci tax legui na waji nga xamne moko mom ñu tax na te deugal ni waji waxon ni mamam fofu ngi lay aajo mom mu wat ba mu taxawal ay xéré wa in istahla zindan wat lo nak ka ñu ji lo te fek bu ñel ko da yene tu xéré hadira bu ci aji tew ay kal jibu hati wala ci sore ni ay bis ya na mu xaa sax dama ko xam lam tu sama ko ndé ko dugloti ana mom ni kala ni bu fekke am na xéere yu mëna wo ni xéeral ko ben ñu ngi tew ci dëkk bi ba buñ tew nit seen digënté fi dafa ak ay gisoom la mën ta andi ñu xéere yu xana dal di waat lo ki mu jiñ ko ko mu jiñ ko bu xéere waat ta dem rek jaxna dana bu andi waat yu xéere yu di tax ñu atel ko dana bu andi waat yu xéere jox kenn deglu ko waaw naka mom am na xéere ñu ngi tew ba xéere yu sonu tutiyon xamna xere yepp andi wolum xana dal di wat lo kimu kalaami di wat lo dem rek jeex na andi wat xere yu gënal du tax ni woy ko di ko atti wat ata mu nga xana mu xamu ay yahlu al buddah al bayyinati sunu arada iqamataha khalu muddaha khali wa aftaha bihi minhum ko ko lam tusmu ay fala tusmu al bayyinati li annahu asqataha bi istihlahi wa innaka lan dayn ragal na wat mom manu kalawi fi malin ci alal wa haqqihi ak lu aji ci alal istahaq mu dal di yoro mom mako kalawi bi ci ci sababu ragalam ga wat in haqqu khadim dugulon ni kalawi da dem dugulon no wote da ñu bu fekke ni nit dafa kalawi maroma manam jeng ko alal ba lu aji ci alal te dogu ci aw di ko nek amal ngam nangam te dogu ja jikko ni ko tobal na ko wolu mala ma dara ca dogu na mom in haqqo ko lañ wax da ha tahqiq ko ko mom nono su fekke ni amul ay xere di dal wax bu mo ne ñu jinn ko yow watal mom te dem so yow ko meme ko fe dara ga le wa rek mom nga xamne moko kalaane day daldi wat bu waté rek dal ko momal dëkk bi da ngeen kalaane ne kenn mu may ko ci alal daalu aju ci alal waye amul ay xéere ñu wax ko na ko waté ci dem so yoon ko ko ragal wat tan mom ni ko kalaane bu waté rek mu dal soti mom ni momal ko dëkk bi mom la wax na in da a shakhsun ala akhir aw ma fi hukmihi fa ankara fa wala bayyinat lahu fastahdahu فمثل المطلوب في مال وحق في أي متحلق المال متحلق المال كأجل وخيار قل استحق الطالب مده به أي بمكون المطلوب بيمين من الطالب إن حقق المده مده ومفهوم الشرط أنه إن لم يحقق الطالب دعواه واتهم المطلوب فإنه يستحق مده بمجرد مكون المطلوب dafa am ñaari kalaame ñaari jintaati dafa am daxwa tahqiq manam waxam nang ko jinta dogo ja am daxwa ittiham waxam nang ko ko jinta way dogo ja ko ci atumal de goolu di ko def rek ko ne daxwa ittiham dina mom doko ne woru ñu dal ñu ñu waatu sharagale war rek dal la jox duñu fi sax ñu jamone yow ñu ko jinta aju ngi waat ay bu doon jinta ko bu sharagale waat yow da ngay waat saxal loolu ñu do la atti ndëg wala yobay leral al hakim ajataja hukmuhu atab nukul ko atab ragalawat manam atika bi no ci wara wat ni ko yow ko do ragalewat ni ci jiddo moy ki lay ki ko fekkal mom di daldi wat te riwat ni jox ko dag atika bi leral lolu ni ko yow kat ki lay jii umul ay xere yow nak ya wara wat kon meene ko lim la jii waye nak ma leral lolu ne la so ko fi ragalawat mom da nga jinn bu waté rek ni do ko jox deug moy bu ko leral ko até ko du leral ko ko way bi an yaqulu lahu innaka halafa khasmuka wastahaqta maddaha wala yumkinu defuko japp ndalaw min haja din la innaka la dem khasma ragalawat mom mi nga xamné mom lañu kalaabe bu al muddaha alayhi bu ko ne watal rek nim dem so yoon mom nak mo dal ragal wat xam ko duñu wara wal bitiko ci waji ko kalamé ne ko yow watal ñu jox la deug yoy jamon nak la wax ne su fekkone wajoje ñu kalamé da bëgg wal bitiko nak wat gam ragal lu wal bitiko ñu ñëmé ko ah su ma wajé su ko falé ki wax ne ko rek légui mom li nga xoss nga ragal wat rek deltu ko naam légui jeexna hmm am la tambalé salaatu ci wala yu makkanu al muddaha alayhi minha ay min al yamini innaka la al muddaha alayhi anha thumma badalahu halifuha li anna khasmahu tahallaq lahu haqqun bil yamini bi nukulihi falaysa lahu ibtaluhu wala yu bu gatal mo min kalami dal mu al muddaha alayhi ni ko ne wat yow ni rek dem so yow mu ragal wat kan gana do bo ko tikoni legi ñu na na wat a du tax ñu ñu ko bi khilafi muddah ci wote aju wote il to sama haje war na ñu dinga su mara jaxa tok mu del ci gëna da wax muddah nga way ñu do xon ni bi khilafi munil to sama ha bi khilafi mun ci wote ko xam ni il to sama ha war na ñu dinga ko defé ñu dalé muddah ñu dalé muddah alayhi lay gëna yaatu lay gëna ëmbalé da bëgg wax ne ki nga xamne mom mo wara wat su fekke da wax ni waaw da way wat de da na du ci dafa genn du wat it ñu nango ku ci nang doon rek mo xam ki nga xamne mo kalaame mo xam ko kalaame la su fekke mom gi li jëm ci mom mo wax ni da koy def da na doon ne da koy def moy day wat bu jëti ko du genn ci ne du wat sa xar wa su ba way sañ nako wa du ko jaawale le le nga yeesu won dañ ko rewlu watal min dem so yo mu ragal wat dama bu mu ragal wat ni mu bëggal ko tigu wat ñëw nak ñu dañ wat koku mu neesu ko may li bëgg waye fi mom bu ne day wat mo xam dañu jinn la mo xam da ko jinn la dana bu ne day wat su ko neexal ko tigu gennat ci ne day far baye duma wat mom la addu so fi di wax na wala waqala al musannifu bi khilafi man intasamaha ثم رجع كان أحسر وأشمل وصورة المدعي أن يبدأ يسيد على أمر بحق وأقام شاهدا واحدا فقيل له احلف مع شاهدك فرضي والتسم بالحليف ثم رجع عن الحليف وقال لي شاهد ثاني أو يحلف المدها عليه فإنه يمكن من الرجوع ينكي وحب من كلام من قول مثاله فيكون سيد من كلام أمر وحن أمين معاق تحول بين سيري تحول بين سيري من كواتل ذلك بين سيري من يواقون من الله يرف كان أبن من الله يرف ما يدعوات عند بين سيري بطني حولو تكني داخل فرداي لأجرم أن بين سيري من يار تنظم يوات كون يخينيت لأجي لأجرم أما بين سيري من يوات لوكي وحن من الله كلام يرف waye ni ci sabab ni ma jowata suba way ni ngox manam bi nga xamé ni al mudda khalihi ba waxani day wat dina do mune da ko far bayyi te lo sañ nako moy te ko ni sayyid dafa kalaami xamar ni nga waxewon legui ni amel na ma nangam waye bi yon nak sayyid ni kalaami amuy ben ben sere ni ko xamar yow ni nga xamne yow lañu jinn watal ni waaw non lay def de day wadde saa gëna doon né day wadde ko neexim da koy bayyi ndax jëru lay wadde ndax mëna ma andi séré suma séréel ni fayal nako kon duma ci watante bu ko neexam ni ah duma ci watante ni mom mi nga xamne moma kalaawi te amul séré mom na wad rek man du waté ni fay ko laa kon ci ñu toll ni yow mëna yaqur ci da ngay wax ni kañu kalaani dal suñu ko ne watal min dem so yo maraka la wat kana bu boori ti ko ni ñeena day wat ci ko di yo ñu ñu ko wax kana bu ñu ngane mo xam moy ki kalaabe wala ka ji kalaabe ko ji xam nga ji kan ñu ni day wat la neex ñu ti ko ni ah da ko yoy te su baba kenn ci wax dara wa in ruddat dem delof na giñ la ala muddaayen ci aji wote wa sakata te mu noppi zamanan jamono ab deer bo xam yagna bo xam yagut fa la ho kon ñel na ko batay al halifu giñ la mo mi nga xamne mo kalaame dañ ko ne legi watal deggale ko li nga kalaame ndax ki nga kalaame mom ragal na wat mim dem kon na yo legi watal mom nak bu fekke wat lu tassasa ma taxu dal mu leral lu ci def waye wat gi mom ci mom lu jëm ci fi mu nek so baba neena tek ba meuna tek warna wul ni day wat warna wul ni duma wat gëna ba du tay bool batiko bëgg wat tam ñu bayi ko mu wat moy da bëgg wax ni in ruddatil yaminu min al mudda khalihi khala muddain wa sakata zamanan ghayra multazimin wala nakilin tuma arada al halifa falahu al halifu wala ma qala lil mudda khalihi idh la yuhaddisu kutuhu nukolan wala ta'ala zamanuhu mom neena nopp gam nopp sax bu yagoon lu yag yag du tax degam ñewutoon mom ragal na war rek bu war rek ñu japp ni nopp galam yag yag tax ko nek ak ragal waat wa in haza dem laqna ajnabiyun ab jabur ghayru sharikin dabtu aji bokale wa tasarrafat mu sopandiko suma daha top wote hadir aji tew sakitum ci aji nopi bila mani en ci lu jenn aji tere khashra shinina diru pukiat lam tusma kon def ko deg wala bayinatu ho du jageenu sere manam lu melni suuf wala keur su fekke ne amna ko ca nek diru pukiat di ca sopandiko moko mom am ko xamne ma nga fa teewon ci wet ga gis ni waji sopandiko man ca wax joxu ci amul len lu ko ci teewax ne pat rek bu fukki ati mat mu door di wax na nak keur gi mako mom waaw so baba neena ken du deg go xam joje na mako mom bu taxawalon ay xere itam xere ken du ko deglu te ñu japp ne ki ci nekkon fukki at di ci soppandiku soppandiku ko deme nonu rek mako mom masala mom nak xiwna barana nga gis ko ci tere fiqhi illa bi iskanin dara ci ak dekkal wa nahwi ak lu melni mom ñu may nak mom mi nga xamne mo ci waxatun dara bu fukki ati mat gëna bu mu taxaw di ci wax da taxawal ay xéere yu ko xéerel ne mom kat moko mo bonop dekk non ci ki balu mel dekkal ak dekkal lu mel dekkal moy lu melne moko ko yaralon moy moko waxone ko sa jirup dund rek kër gi dekk ci su amé ay xéré yo xamné xérel nañ ko lolou day né moko ci dekkal won ba wi déme non day su boba dañu nang ay waxam motax sarabana illa bi bayinatihi ash-shahidati lahu bi iskani min al-mudda'i lil ha'isi bi ujratin aw bila ujratin wa nahwihi ay wa nahwi al-iskani ka ya'marin wa musaqatin wa muzarahatin ka sharikin nik aji bokale ajnabiyin kudi am jambur dañ bu waxon nik ajnabiyin sharikin lay gëna jappali hasa ko laqna fi haaj diir fukki at yoyé in hadama dem mabuna wa banate bu tabax manam bu fekke ne ki nga xamne mo japp tay wax ne souf si amna ci wal day ko xam nako bok nak mom waye teew nak ay jabur lañu ke nga wess won batay aji nabiyyu la waxon ak jabur la mom itam dañ wax ay jegeñal ci kanam kon be nga wessu day ab jabur bo xamne bok ci tak ta ci tak deewul ñoko bokkon ba dara ki nga tol nak mom ci tak day ko xam nako bok nak mom waye teew nak ay jabur lañu amu ñu jegeñalé bi ci ki nak rek di ci def ak dindi di toj ak tabax toj bu wëra wër ak tabax bu wëra wër nga xam day fekk lu tabaxul ba nopi mo la ko ci ko toj ko tabaxaat ko du rek lu demon ba yaqku mu diko defaraat bal demon ba xawa xar mu diko defaraat dedet to la tabax deug deug la ci doon def bo am fukki at ganaw bi nak mo mi nga xam ni mom la ko bokkalan doora taxaw di waxu nak mang mom noko bokkon ah su boba patay ken duko deglu mo mi taxaw di wax gëna fukki at yi ken duko deglu ko fi shariki nak na ci aji bokale al qarib kadi ab jegañale ma huma andak mabra ak tabakh ga ma huma da bëgg wax ay mahal hadmi wal binay qawlani ñaari wax su fekke ne waji wax ci suuf ci tay mbokku ki ci nek la wax na ni sax sharik be bu ci boole jëru ko won tax mu nek sharik ak bu ñaka nek sharik bo ci mom xasse nek mbokum rek amna yaari wax ben wax ba da wax ne bu fekke ni yagge ne fu kete limu don mbokku bu diko setan bu tojaka tabaxal tojaka tabax rek tiwi taw wax ci dara kon jeex na lu ci mëna wax ñen ñene dedet ndigam ay mbokk lañ da wara dem bu upp ñen fu kete lu fek bu upp ñen fu kete rek bi ci waxe ñu deglu ko jappal ni jojo wax lay sukkandiko moy bu fekke ay mbokk lañ li fek ëpp li ñeen fu kër bu kenn ka taxawé wax mom gu mom suuf sa rek ñu deglu ko la bayna abin du ci agen digante bay wop ni ab mom bu goram man nga jël illa bika hibatin ji ba wax lay ba nopi ni illa ay yatto la dara bu dafa yag ba huma and ak ñom ñaar ma huma day delu ci ma bak tabax ma lo xamne doxali ko dana alku al bayinatu sharia wayat qatuhu tay dok al hilmu xam nga neena bu fekke ne day digante bay ak dom ja don di sax dom ja sut la ko ci xamne yorna sufus jabur di ca toj ak tabax lu yag bu tolo ci ñeuf kiyata yoy du tax ñu japp ne rek wax ga wess na ka ca dess bu ca waxe ñu japp ni wax na deug ndax lolu xajna seen digënté su yagge lool lool nak ba nga xamné ku ci wara xam dara rek légui war na genn aduna ke mëntu ci xam dara ci loolu niki ñu ko waxe mat na juroom ben fukki at su baba kon ka nga xamné mo ci nekkon lañu japp rek moko mom ka ca dess bu ci bëgge tak ba ay do bëgg ci tak itam rek des ku faalé waye nak mo faaw bu yagge nonu yamu ne nak illa bika hibatin dare lu melni ak may nak day wone ne lu mu don bay ak dom ba bay ak sut su fekke ne lola lañ xek ñom ñaar ke da cey sopandiko xam da koy rawale fa saasa lu melni da ko bëgg maye manam dal mom setan mu koy maye ba mu koy jaay ba bu day jaam koy gorel ba bu koy gannaaw ba bu jotonte ak yu mel non yépp nga xamni ki mom rek mo koy saña def bu fekke ke da ko setan gannaaw bu bëgg ci wax patay ken duko deglu motax mu ne inna bika hibatin min ahadihima haqaran li akhara li ajnabiyyin والآخر حاضر ساكت بلا مانهن. وأدخلت الكاف الصدقة والبيع والحتق والتدبير والكتابة وما أشبهها مما لا يفعله إلا المالك في ملكه كن فيعتبر اتفاقا. من دال دون تي بايك دوم لا بايك ست انا مامك ست لا بغا وخ بو فكيني دال كي غا سوفانديكو سوفانديكو خم دي راوالي لولو فساسا ملي ماي باي ييغا وخ ا سوبا باب كوكو سيتاني داني جاب ني كون ليغي سيغيتو تا واخاتي متكين ولا تو تبرو الحياسة بينهما بحد من وبناء اذا فعله احدهما في حقار الاخر ودخاه لنفسه سواء قام عليه الآخر في حياته أو بعد موته إلى أن يطول معهما أي مع الهدم والبناء ما أي زمان تهلك معه البينات وينقطع فيه العلم. وما نبغى كأن السوف لمم دال باكر يوم دال مم تنك خمنا بايك دوم لا ولا بايك ولا ما مقصد لما نم كوكني كوخي وان دي ياغي ياغي وخمنا مم دي موجي نكو فيك وان فاتو ننو kamu lu ci xam dara danaka niki yaga juro ben fukat gëna ba nak kon bu kenn ko bëgg ni wax dess ko deglu way lu wess lool rek mom dess na ko deglu o taala salaama no muni waxalat murustin tahsubu alhiyasatu fi kulli shay'in bil bay'i wal hibati was sadaqati wal hitqi wal kitabati wat tadbiri wal wati walaw bayna abin wa banihi walaw qasrat al muddatu a murustin neena lu benne may ba saraxé ba gorél ba joto ba gannaawal ba joté alwato yoy mom néna ñaar ñu ko xekku bu kenn ka sétane mo romu mu du ko def donte sax baye ak dom la ak mu dir ba gatt gatt waaw bu sétane bu kenn ka sétane mo romu diko def rek ñi japp ni loolu rawalé nako manam légui sugutu ci waxati illa annahu in hadara majlis al bayhi wa sakata hatta qada al majlis لازمه البيع في حصته وكان له الثمن وعين انك بفاك اجاي له موم متيو نك ني جاي لول ليغا خامني نينا امنا تا وال ولا موم موكو موم صح انس باي خول نيكاي جاي با جاي ما دالو تا واخو تي دار ني واخ نكو جاي موم سانيو كوتي بي وايي سوال نك موم باتاي دنج ليكاي جوخ تي جيغي ني جوخ سي ني جوخ سوال تي جيغي وإن سكت بعده الهام ونهوه استحق البائع الثمن بالحياسة مع يمينه ينبغي كون سخ موم تيو ني ني جاي ليغا خامني نينا ماكو موم با امنا سي وال ني جاي كو با تك سي لوتو ات بالو كو جيغي مو دوري واخ كون واك ني واخ كني واخون جوخ كو جيغ سخ داني كوي باي فر داني واخ نكون ادي جاي جي بو ني ما موم سوبا با جيغ دا كوي تيي وايي كين دوكو واخ نيكو تي كو فكي وون تو واخوتون دارا دور ات با لو كو جيغي jox ko ci wala ci jëg ba dara dedet momu dal bu waté mom mi jaayoon rek ko jëg sax da koy téy wa in lam ya'lam bil bayhi illa ba'da wuquhihi fa qama hina halima akhadha haqqahu wa in sakata al hamu wa nahahu fa laysa lahu illa thamanu manam bu fekke ne mom bañuy jaay lola ta mom ko baaw am ci walu fekke ko won kana ba jaay ga amé ba nopp rek la ko dooré tax li nga wessone moy bam téwé ci tay bañ koy jaayé fi nak moy téwugo dana bu xew bu nepp la ko do rek kon neena su taxawé fa sasa ñu jox ko akam su noppé nak lu tolli at ba lu ko jégué kon su boba jëg rek lay mëna am bu dé moko momu jëg lay mëna am bu dé lu mbokkon kon walam ci jëg la ci mëna wa in lam yaqum hatta madat muddatul hiyasati lam yakul lahu shay'un wastahaqahu alha'isu neena nak bu baye nak ba diirub laq ba jeex diirub laq ba ñu ko waxe fofu da melni do topé ni waxon légui ni bu jox légui moy at ak lu ko diru su ko nopé dañ ko jox jëg kon da melni kon bu xasse wéssu lolu kon dess ko jox sax jëg kon day ñak ben yoon wa inma taftaliqu nakadana taqaliko ad-daru karga min ghayriha ci dudul kër fil ajnabi ci ab jabor néna ñu sax lim wax né ad-daru suwahwan wa inma yaftariqu al-haqaru rek moy gëna gaaw ndax kon mo baale kër ak mu bokku te kër moy suuf manam da wax ne suuf ak mu bokku te suuf até dana wote ci ñom ñakoy xëccu dañu di ay jaamur wala duñu ay jaamur manam suuf ak lu bokk ta suuf bokul atté bu boba itam ñakoy xëccio doon ay jaamur ak doon ay bokk batay du ci nek atté bokk la man nga jël nak la nek ci benen sara bo xamné mo la ko yombalal ndax nga mën ko tak koku da wax ni waqirul haqari min al khurud wad dawab wal raqiq wal hiyasatu fil qadim fihi asyadatu ala hashrin min as-sinina wala yakfi al hashr ba al khuduri was sukuti bil amanihi wa fil ajnabi ma zada ala thalathi dafa jumla ala thalathi ay as-sinin ma at-tasarruf fi ma hazahu wal akharu hadirun sakitun fala kalama lahu ba'da dhalika wala tusma'u lahu da'wa neena bu fekke lolo mom du suuf niki day xeti marsandis wala ay daba wala ay jam kon neena su fekke ne legi ñom ñiko sekkon dañ day mbokk kon ba lañu wax ne kenn ka señu ci waxati kenn ka ko yoré lu toll ne ñop fukki at ci defa ko dindi mom momé nak mu tew fa waxul dara ba nopi amul lu ko tewon wax dagam kon gëna ba legi nga mat na fukki at upp na ko sax la wax asyaratu ala hashrin legi dagam ay mbokk lañu bu ci kenn ka bëgge wax kenn du ko deglu mo xam nak mbokk momé da wax ni da ko bokk nak mom ba day bay ba day kenen ba bokk won ak mom ñoo ci yemo ana ñu bokk ñak ko bokk ak muy bay ak muy ku bokk to bay dal ñoo yemo ci bopaté su fekke ni nak dañu ni ay jaamur nak kon mom bu kenn ka yoré kenn ci yi nga wax legi niki marsandis ba xéti daba ba ay jaam ba yoyu ñu tol nañu tet di ci sopandiku rek defu ko dindi te kay mom nga fa téwon ne pat waxul dara akun gana bobu ne ko xassna upp ñetti at waye ma sha da xala salas la wax bu fekk xassna upp ñetti at rek waw to fekk ay jaamur lañu kon bu ci kenn ku bëgge wax kenn du ko degloti am mi nga xane nak moy dal ko bi nak jall na ci fafi dabati bu de ci daba wa amatin khidmati ak jëboru liggey as-sanatani ñaari at manam bu fekke ni lolé day daba wala muy jëbër bo xam des koy liggéey lo su baba néna bu ko kenn ka yoré ñu toll ni ñaari at kenn tan woon tew fa te waxu ci dara dara dara gis ki mu war daba ji gis ko koy liggéey lo jëbër ba waye taxul bu wax ci dara ba mat ñaari at kon du ci mëna waxati dara kon ñaari at yi rawale nako way yu zaadu def na doli nak fi xabdin ci ab jaam wa harbin ak marsandis bu fekkon lolé nak du daba du jëbëru liggéey kon mom leen do am ñaari at faawu do upp ñaari at amul ñu wax ni dañ koy upp mom at kat bu mokay xet ci ijtihadam manam ci af xetam waye wax ñu ci fi upp ko dañ ko wara uppe do xone sala bu tane ne faqad khal asbah inna sanata wa sanatayn fi siyabi hiyasatun idha kanat tulbasu wa tumtahanu wa inna sanatayn wa thalatha hiyasatun fi dawabi idha kanat turkabu wa fil ima'i idha kunna yustakhdamna wa fil habidi wal khurudi fawqa dhalik wa la yablughu shay'un min dhalika kullihi bayna al ajnabiyyin illa al hasharati al aghwa kama yusna'u fil usul benen te bare mom day wax ne illa ad dabbata fi rukubin wa nahwihi wa amata al khidmati tustakhdamu lil ajnabiyyi ghayr al shariki koku fasanatani faqat yakun ولا تسمع بعدهما فيهما دعوى مده حاضر ساكت بلا مانع واما الثوب يلبس فالخام فقط انا بودي ييري بو خامني داكاي سول موم خام داي خار كون نينا مين ار دونغ بو كوكو سيتامي تي واخو سي دارا دو تي مانول غتي بودي جاواخاتي واما امات الوطئ فتفوت بوطئها بالفعل فتفوت بوطئها بالفعل مع حلم ربها وسكوته بلا خضر ena bu fekkon du jeberu liggey manam jeber bo xamne ñu jotté mom ndax amna tar staay wax xamne mom mi ko mom sétal na ñu jotté mom rek yeug nako to waxu ci dara rek tamul ben gant bu ko ci tay wax rek kon lool rawale nako kon señatu ci waati wa kasa al bayhu wal hibatu was sadaqatu illa an al bayha yajri ala bayhil fuduli al ati tagar na ci ne wala hiyasata fi shay'in min haqarin aw khayrihi in shahidatil bayyinatu lil muddahi ala wadihil yadi bi iharatin wa nahwiha كإجارة وعمرة وإقدام ومساقات فتسمه تلك البينة ويقضى للمده بمقتضى الشهادة والإقرار بمقتضى